Пётр Машэраў. Давялося мне ў савецкі час пабыць з замежнікамі і ў святая святых Беларусі, ЦК КПБ, які ўзначаліў тады Пётр Машэраў. Ён сам прымаў высокіх гасцей з ГДР, міністра вышэйшай адукацыі таварыша Зысмана і намесніка міністра сельскай гаспадаркі, якія прыехалі ў Мінск з нагоды заключэння дамовы з Беларусю пра студэнцкі абмен і навуковае супрацоўніцтва паміж ВНУ дзвюх краінаў. Той год асаблівы акцэнт рабіўся на супрацоўніцтва ў сельскагаспадарчай галіне. Таму на сустрэчы з нашага боку прысутнічаў загадчык аддзелу ЦК КПБ доктар навук, прафесар, таварыш Шавялуха. Пазней ён, здаецца, ад'ехаў на павышэнне ў Маскву. На гэтай сустрэчы нічога асаблівага не адбывалася, але яна запомнілася карэктнасцю і падрыхтаванасцю, хаця закончылася потым даволі працяглым сяброўскім абедам, ужо без Машэрава, па-савецку, з ладнай выпіўкай і анекдотамі. Нямецкі бок выглядаў вельмі імпазантна. У почаце міністра нават быў прадстаўнік кішэннай гадэрэўскай ліберальна-дэмакратычнай партыі. Былы лётчык АС, збіты пад Тамбовам, і перавыхаваны ў свабоднай Нямеччыне Вальтэра Ульбрыхта. Да таго ж ён меў тытул барона і прафесара юрыспрудэнцыі. Вельмі добрае ўражанне пакінуў сам Машэраў. Увогуле я не быў тады і цяпер ягоным сімпатызантам за ягонае стаўленне да беларускай спадчыны. Але не магу не прызнаць, ніхто з высокіх беларускіх кіраўнікоў, якіх мне давялося назіраць на перамовах і банкетах, не ўмеў так карэктна і адэкватна паводзіць сябе з кампетэнтным суразмоўцам. Ён не апускаўся да квазісяброўскага тону, уважліва слухаў і нават арганічна пападаў у танальныя перапады свайго візаві. Гэта я кажу як акустык-фанетыст. За сталом гэта было нашмат лепш, чым у публічных выступах, дзе ён мог аднолькава высока гаварыць з труістычнымі інтанацыямі ўзнёсласці і пра ўшанаванне памяці палеглых герояў і пра вываз угнаенняў на палі. Пазней я некалі пісаў, параўноўваючы выступы Машэрава публічныя з выступамі Леніна, якія крытыкаваў усеваловодскі Гернгрос, вядомы літаратуразнаўца і псіхолаг, яшчэ дарэвалюцыйны. Машэраў прыемна ўразіў мяне як перакладніка сваімі адносінамі да мяне, як да паўнавартаснай асобы, што прымае ўдзел у працэсе перамоваў. Гаварыў ён лагічна, не таропка, сачыў за тым, каб усё сказанае было даведзена да суразмоўцы, не злоўжываў ідэалагічнымі штампамі, называў перакладніка на «вы» і нават некалькі разоў як бы раіўся, як лепш сфармуляваць тутэйшую рэалію. Я сядзеў побач з ім справа, у ягоным блакноце, што ляжаў на стале. Я заўважыў напісанае вялікімі літарамі маё імя і па бацьку. Некалькі разоў ён так і звяртаўся да мяне, як да калегі. Ну, у дужках заўважу, што нашыя міністры, дырэктары і рознае іншае начальства звычайна тыкалі перакладніку і ніколі не пыталіся пра імя. У Машэрава адчувалася педагагічная практыка былога кіраўніка школы, па-моему, ён быў намеснікам дырэктара. Пра гэта гаварыў некалі Геннадзь Бураўкін. Пакідаючы гасцей на пачатку пратакольнага банкету, ён падзякаваў мне як перакладніку, чаго тады ніхто з начальства звычайна не рабіў, і што мяне зусім здзівіла, перад выхадам з банкетнай залі папрасіў усіх устрымацца на кароткі час ад прамоваў. Нехай Пётр Вікенцівіч, наш перакладнік, які так добра нам дапамагаў, падсілкуецца. Пасля я расказваў сваім знаёмым ін'язаўцам пра гэты прыемны эпізод з маёй практыкі. Усе дзівіліся, а некаторыя нават гаварылі, што я гэта прыдумаў. Ну, цяпер скажу, не ведаю, рабіў Машэраў такія інтэлігентныя жэсты арганічна ці з нейкіх папулісцкіх меркаванняў. Ну, але што было, тое было. Адзін былы міністр, якому даводзілася кантактаваць з Пятром Міронавічам, расказаў мне адваротнае пра ягоны снабізм у класычным ангельскім разуменні гэтага слова. Ну, гэта сказаў іншы чалавек, не я.